عرب امارات کے قیام کے دوران 12 جمادی الاولی 1418 ہجری دبئی سے کراچی ٹیلی فونک بیان کر کے امیر اہل سنت جب اپنی قیام گاہ کی طرف جا رہے تھے، اس وقت میں بھی ہمراہ تھا۔ راستے میں ہماری گاڑی سمندر کے قریب سے ہوتی ہوئی جسر المکتوم المکتوم برج کے قریب سے گزری۔ مقامی اسلامی بھائی نے جسر المکتوم کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ سڑک پر مشتمل سمندر پر بنے ہوئے اس پل پر گاڑیوں کی آمد و رفت رہتی ہے، ضرورتاً ٹریفک روک کر اس کو اوپر اٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے نیچے سے سفینے گزرتے ہیں۔ گاڑی پر سوار اسلامی بھائی انتہائی تجسس کے ساتھ اس پل کی طرف متوجہ ہوئے۔ امیر اہل سنت کی بھی توجہ دیکھنے کی طرف مبذول کروانا چاہیے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اس پل کو دیکھ کر کیا لینا ہے؟ پھر یہ شعر پڑھا، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، اثر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ کیا سیر و تفریح کرنا شرعاً منع ہے؟ یعنی اس طرح کے پل وغیرہ تفریحاً نہیں دیکھ سکتے؟ اگر منہیات شرعی نہ ہو تو اس طرح کے نظارے اگرچہ شرعاً مباح ہیں، مگر بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں، آنکھوں کو مباح خوشنما نظاروں کے دیکھنے سے بھی بچاؤ اور ان کو قید میں رکھو۔ اگر ان کو آزاد چھوڑو گے تو پھر یہ حرام کی طرف دیکھنے کا بھی مطالبہ کریں گی۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ ہدایت بخش شریف میں فرماتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دست تلا کے خار پھرتے ہیں، دست تلا گلی کا گدا ہوں میں، جس اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں، اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں، اس گلی کا گدا ہوں میں، ایک صاحب کو زبردست پھانسی کے پھول تھے، حج سے جب واپس وطن لوٹے تو انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، لوگ سمجھے ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوگی۔ وضو کرتے ہوئے منہ دھوتے وقت انہوں نے پٹی کھول دی، پھر فوراً باندھ لی۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اصرار کر کے اس کا سبب پوچھا، آپ دیدہ ہو کر فرمایا، میں مدینہ منورہ کی بہاریں دیکھ کر آیا ہوں، اب یہاں کی کوئی شے دیکھنے کو میرا دل نہیں چاہتا، لہذا آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ صحرا مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے، صحرا مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے، جلوے صحرا مدینہ کے دیکھ دیے جلوے گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے. آج کل تفریح گاہوں پر عموماً مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, طرح طرح کے کھیل تماشے اور میلے ہوتے ہیں. عام طور پر وہاں فکر آخرت سے متعلق کوئی بات نہیں ہوتی, لہذا اس طرح کی تفریح گاہوں سے اجتناب ہی کرنا چاہیے. مسلمان کو ہر اس کام اور ہر اس مقام سے بچنا چاہیے جو رب الانام جل جلالہ کی یاد سے غافل کرے. حضرت سیدنا داود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہیں, یا اللہ اگر میرے قدم ایسی مجالس کی طرف اٹھیں جو تیری یاد سے غافل کرنے والی ہوں تو میرے پاؤں توڑ دے. میرے آقا امام اہل سنت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کرتے ہیں, دل وہی دل جو تیری یاد سے مرمور رہا, دل وہی دل جو تیری یاد سے مرمور رہا, سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا.